بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب الاستطابة. katika baadhi ya nusakha kuna babu al-istitaba. Nimekuja tu hadithi moja kwa moja. Istitaba maana yake ni kuisafisha. ويقول الإمام أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور الجماعلي المقدسي الجماعلي المقدسي رحمه الله تعالى في عمدته، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه إمبكيوة كتوكا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومبمتومي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال. Alikuwa akiingia al-khala, akiingia katika choo sehemu ya kukidhi haja, kwa sababu al-khala ni al-makanu al-mu'addu liqada'i hajati al-bawli aw al-gha'id. Khala ni mahali palipoandaliwa kwa ajili ya kukidhi haja, haja ndogo au haja kubwa. Sasa alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoingia katika sehemu ya kukidhi haja, قال أنا سيما اللهم إيه الله سبنين اللهم ما ناكي أسليك يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم. يكوندوش إلي ياء ينداء يا الله، يكوندوش ياء لكن يكويك بدل ياك ميم مشددة كو اللهم ewe Allah. Inni hakika mimi a'udhu bika, ninaomba hifadha kwako, ninaomba hifadhi kwako, min al-khubuthi, kutokana mashetani wabaya wa kiume, wal-khaba'ithi, na mashetani waovu wa kike. Pia naweza kusema tu min al-khubuthi, kutokana mashetani wa kiume, wal-khaba'ithi, na mashetani wa kike. Sababu asli mashayatini wote ni wabaya, kila aliyeitwa shaitani ni mbaya. Ikisemwa aljinnu, aljinnu wako wazuri na wako wabaya. Sababu alkhubuth ni bidhamu, inasoma kwa dhammi ya alba, alkhubuthu. Kwa min alkhubuthi ni jamu ya khabith, wahum dhukuranu shayatini, na wao ni wale madume katika mashayatini, nasema khubuth. Walkhaba'ith ni jamu khabitha, wa hiya inathu shayatin, majike ya kishetani. Na ikisomwa kwa iskani min alkhubuthi, khubuthi kwa sukuni ya ba ina maana ya shar. والخبائث نكوى الذوات الشريرة، نزل الذات شاف ويكان كوان بنكوى أتك حفاظا شارنا وتواكي. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهي ندوة يكون هي تون تسابق كتك مهالي ما شياطين هو ببين لكوكا نكتك فيو. Na ndio maana pia na watu wanaishi na mashayatini katika jumba zao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala huwakinga waja wake kilala utalala naye, ukila utakula naye, illa utakapokuwa leta adhkari, bali hata ukivua nguo hakuona, illa ukisema bismillah hakuona. Kwa hata unapokuwa unavua nguo sema bismillah. Kuna watu wameghafilika na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kila kitu wajiachia tu, anashirikiana na shayatini hata katika jimaa. Ukimwacha shaitani utashirikiana naye, bali hata katika kula, kipiga tonge na piga vingine. Kwa hiyo dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio inawazuia, na hadithi hii ni ushahidi wa kwamba shayatini wako wa kike na wa kiume. Kuna baadhi ya watu kwa kutumia akili zao hupinga hili, wakasema mashayatini hakuna wa kike na wa kiume, kila shaitani ana tupu mbili, ya kike na ya kiume, kwa hiyo huzaa kwa kujiingilia mwenyewe. Wa hadha khata, ghalat, iko kauli hiyo. Haya, twende mbele. Hadithi nyingine, an Abi Ayyub al-Ansari, hadithi iliyopita imepokewa na Abu Hamza, Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari, sahaba Abu Hamza, Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari al-Khazraji rahimahu radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alimwambia dua, Allahumma akthir min malihi wa waladihi wa adkhilhu al-janna, ewe Allah mkithirishie mali yake na watoto wake na muingize peponi. Anas yasema faraaitu thnataini wa ana arju thalithata, nikayaona haya mawili na tarajia la tatu. Sasa kwa sababu yeye alipata kizazi kingi sana Anas bin Malik kwa dua hii ya Mtume, Allah mkithirishie mali yake na watoto wake na muingize peponi, amekufa akiwa tajiri na akiwa na watoto wengi. Aliwahi kuzika katika uhai wake watoto wake mwenyewe aliowazaa, takriban watoto 125. Wengine wanasema 80 walikufa katika mpigo, katika maradhi ya taun, ukiacha walad au auladu alawlad, ukiacha wajukuu wengi tu walikuwa nao Anas bin Malik, na alikuwa na mali nyingi, mashamba, nyumba na vitu mbalimbali alikuwa navyo radhiallahu ta'ala anhu. Sasa asema haya mawili nimeyaona, na tarajia la tatu ambao ni aljanna, Allahumma akthir min malihi wa waladihi wa adkhilhu aljanna. Tayyib, an abi ayyub al-ansari, imepokewa kutoka kwa abu ayyub al-ansari. Abu ayyub jina lake tu Khalid bin Zaid, sahaba abu ayyub al-ansari jina lake ni Khalid ibn Zaid al-Ansari, yeye ni katika kabila la Bani Najjar, katika kabila la Bani Najjar. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha ataitumul ghaita, mtakapoendea mahali pa kukidhi haja, idha ataitumul ghaita, mtakapoendea mahali pa kukidhi haja, fala tastaqbilu alqibla, msielekee qibla, bighaitin wala baulin, kwa haja kubwa wala kwa haja ndogo. Unapokidhi haja usielekee qibla, ni mmoja wa kidhi haja kubwa au haja ndogo, usielekee qibla. Wala tastadbiruha, wala msikipe mgongo qibla. Kwa hiyo choo chako unapokujenga nyumba yako, ukaseti mambo yako kwenye nyumba, basi kisielekee upande wa qibla. Pale unapokaa katika kukidhi haja, usifanye choo chako chaelekea kibla, wala wakipa mgongo kibla, usifanye hivyo. Walakin shariku, lakini elekeeni mashariki, au gharibu, au elekeeni magharibi. Walakin shariku, lakini elekeeni mashariki, au gharibu, au elekeeni magharibi. Qala Abu Ayyuba, akasema Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, akasemaje, faqadimna ash-shama, tukafika Sham. Faqadimna ash-shama, tukafika Sham. Fawajadna marahidha, tukavikuta vyoo. Fawajadna marahidha, tukavikuta vyoo. Qad bunyat nahwa al-ka'bati, vimejengwa kuelekea upande wa Al-Kaaba, vyoo vyao vyaelekea Al-Kaaba, نحو الكعبة جهة الكعبة فننحرف عنها tukawa tunapondoka au tukawa tunageuka kukiacha kibla, pia unaweza kusema hivyo. Fananharifu anha, tukawa tunageuka kukiacha kibla. Wanastaghfirullah azza wa jal, na tunamuomba msamaha Allah azza wa jal, tunamtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe, kwa sababu vyo vimejengwa kuelekea upande wa القبلة. قال أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنا ليس جنبهيلو صحابة هو نمتو مدينة كتك بني النجار دي كتك إيه لمبكي أمتومي صلى الله عليه وسلم نمتومي صلى الله عليه وسلم لفكزي أن يبني كواكي لكي كتك يبقاني ديني الله سبحانه وتعالى الفريكي وتركي القسطنطينية mwaka 52. Kwa Abu Ayyub al-Ansari mezikwa Uturuki, Ulaya huko. Kwa sababu ya kuipigania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makatazo haya, hadithi inakataza watu kukielekea kibla na kukipa mgongo katika hali ya kukidhi haja ndogo na haja kubwa. Na makatazo ya haramu. Na makatazo haya yanaenea imma katika sehemu ya wazi au katika majengo. Leo yote haya ni kuadhimishwa al-Kaaba, sababu ni nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiko watu wa Islamu wanakoelekea katika ibada yao ya sala, na ndipo mahali watu wanapokwenda kwa ajili ya haji. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma amesema Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anasema raqitu yawman, nilipanda siku moja ala baiti Hafsa, katika nyumba ya Hafsa. Nilipanda siku moja katika nyumba ya Hafsa. Hafsa ni dada yake Abdullah ibn Umar, tena shaqiqa wa Abdullah ibn Umar, baba mmoja mama mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwoa Hafsa mwaka wa tatu hijiria, baada ya kufariki mume wake Hafsa katika vita vya Uhud. Kwa hiyo Abdullah ibn Umar alikuwa akienda kwa Hafsa na kwenda nyumbani kwa dada yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimshindisha meji yake. Anasema siku moja alikuwa nyumbani kwa Hafsa, nikapanda. Faraaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, nikamuona Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Yaqdi hajatahu, aliparamia mambo ya watoto, kapanda juu. Sema nikamuona Mtume sallallahu alayhi wa sallama yaqdi hajatahu, anakidhi haja yake. Mustaqbila shami, hali yakuwa ni mwenye kuelekea Sham. Mustadbira al-Ka'bati, hali yakuwa ni mwenye kukipa mgongo, hali ya kuni mwenye kuipa mgongo al-Kaaba. Kwa katika hadithi hii kuna faida ya kwamba kuna juzu kukipa mgongo kibla katika hali ya kukidhi haja, lakini hili ni khas itakapokuwa katika jengo, ni choo kilichojengewa. Na pia inaonyesha kufaa kuelekea Baitul Maqdis, pamoja na kwamba ndio kibla cha kwanza, yafaa kuelekea huko kwa sababu haijakatazwa kama hadithi hapa inavyoonyesha. Kwa nini Abdullah ibn Umar akataja mambo haya? Amelitaja jambo hili kwa sababu linafungamana na hukumu ya kisheria, wa ila tungejuaje kwamba inapokuwa katika majengo haijakatazwa kukipa mgongo kibla? Unapokuwa ndani ya jengo haijakatazwa kukipa mgongo kibla, pamoja na kwamba pana maneno mengi wanaochuoni kuhusu masala ya fili na kauli, lakini hapa alichokusudia hasa, kwa sababu hakutaja jambo lolote baya la kumtweza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alichokitaja ni kile alichokiona katika hukumu, hapana vibaya katika hilo. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نبكي وكتوك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ومبيي مسيم أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء أليكوا أنتم والله صلى الله عليه وسلم على إنجية شوني فأحمل أنا ninabeba mimi wa ghulamu nahwi na kijana mwingine mfano wangu mimi na kijana mfano wangu idawatan tunabeba chombo mima inchamaji kwa maana kijana ambaye alikuwa anakurubiana katika umri inasemekana kwamba alikuwa ni Abdullah ibn Mas'ud huyo ghulamu ambaye ni mfano wa nani wa Abdullah ibn Umar alikuwa ni Abdullah ibn Mas'ud yani mfano wake katika umri muqaribun lahu fi sinn kwa alikuwa anabeba mimi na kijana mfano wangu mimi tunabeba chombo mima itamaji wa anazatan na mkuki wa anazatan yani hirba saghira fayastanji bilmai kisha mtume صلى الله عليه وسلم anastanji kwa maji fayastanji bilma kisha mtume صلى الله عليه وسلم anastanji kwa maji wakati mwingine utauliza kwa nini mkuki ulikuwepo beba mkuki maji kwa ajili ya kufanya ya kuweka sutra wakati mwingine al-anaza al-harba au al-hirba الصغيرة عنزة نكوكي كدوغو والإداوة إناء صغير من جلد نإداوة نتشومبو كدوغو كتو كانا تشنغوزي تشومبو تشنغوزي كدوغو كنتوا إداوة عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه مبكي وكتوك أبو قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه بين فريق مكة 54 هجرية أنا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وممتوم صلى الله عليه وسلم مسيما حديثين بين يلزيه بهذه آداب زبقت حاجة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا يمسكن أسشيك نسوا مرة تاتو وسابيا توكيد زيو كانوا يجيو ونسيما أسشيك كبسا كنت شمكاز أسشيك كبسا مجاوين utupu wake dhakari yake kwa mkono wake wa kuume au kwa mkono wake wa kulia na hali ya kuwa yeye anakidhi haja ndogo wa huwa yabul na hali ya kuwa yeye anakidhi haja ndogo wala yatamassahu min alkhala'i biyamini wala asijipanguse chooni huko asijipanguse katika haja huko chooni kwa mkono wake wa kuume جنبو لتاتو جنبو لبيلي ولا يتنفس في الإناء ولا أسفوه كتك تشوم وكاتو وكم يماجي يسيوا قمومية ماتي يتوكا كماس زنجيوم ملا كوني وكلوغ ورديشة وقمو إذن كتك آداب زك إسلام لما حسن زاكي تنفنش مبكة آداب زكوني ويو كما واتو wa afya wakija wakizungumza kwamba kwa sababu mtu akipumua anatoa carbon kwa ile carbon inakwenda kuchafua maji kwa hivi ama mambo ya ziada ni kitu asema haya ndio mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu utakunywa wewe na pia ni jaiz mtu kunywa suril mu'min makombo ya mu'min umekunywa kwenye chombo unaweza kumpa mwenzako na yakanywa Sasa wewe tasawwar kwamba wanyu alafu mwapumua pumzi zako zatoka humo humo fuvu humo humo Na kuna mwingine akinywa agugumia tu. Huko. Paka maji pingine akampalia. Si katika adabu za Muislamu. Unafahamu? Kwa hiyo hizi katika haya ni katika mafundisho ya kisheria ya Kiislamu katika kukidhi haja na mingine. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Nipokewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma amesema marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biqabrayn. Aliyapitia mtume sallallahu alayhi wa sallam makaburi mawili. Alipita kwenye makaburi mawili. Faqala akasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innahuma hakika wao. Yani hayo makaburi mawili, hao watu wenye makaburi mawili, innahuma hakika wao, la yu'adhabani wana'adhibiwa, lam yataukidi, la yu'adhabani wana'adhibiwa, wama yu'adhabani fi kabirin, na wala hawaadhibiwi katika jambo kubwa ambalo hawawezi kuliepuka, wama yu'adhabani fi kabirin, na wala hawaadhibiwi katika jambo kubwa ambalo hawawezi kuliepuka. Lazima ibara hii iongezwe katika maelezo. Usije ukasema kwamba wala hawaadhibiwi katika jambo kubwa. Hawa waliofanya ni makubwa tukiotajwa katika kabairu dhunubi. Kama swala la namima ni kabira min kabairu dhunubi. Kwa hiyo si kwamba ni jambo kubwa sana ambalo wewe washindwa kuliepuka, waweza kujiepusha nalo. Kwa hiyo ule ukubwa umekanushwa katika huku kuliweza kuliepuka na kutokuliepuka. Laepukika jambo hili la namima na mambo ya talazzul min al-bawl ni mambo waweza kujiepusha nayo. Kwa hiyo wanaadhibiwa lakini hawaadhibiwi katika jambo kubwa ambalo hawawezi kuliepuka. Amma ahaduhuma amma mmoja wao fakana la yastathiru min al-bawl, alikuwa hajisitiri hajikingi na mkojo. La yastatiru min al-bawl, la yatawaqqa, maana hajikingi. Au la yastatiru, la yastabri, hajitakasi na mkojo, hajieki mbali na mkojo. Anapokidhi haja yake yeye hujikojelea kwenye masuruali na kwenye nguo yake wala hajali. La yastatiru min al-bawl. Wa amma al-akhar, na ama yule mwingine katika ile makaburi mawili, lam yahdu dhihni, ama yule mwingine fakana yamshi bin namima, alikuwa akitembea kwa kufitinisha, akitembea baina ya watu kufitinisha. Chukua maneno ya huku wanampelekea huyu. Jamaa bwana amefanya vibaya sana. Mimi sijafurahi kabisa. Ndugu yako lakini bwana anaonekana hakupendi yule. Ana kadha akasema hivi na hivi na hivi na hivi. Ala akasema hivi, basi mimi kuanzia leo yule bwana nitamuonyesha mimi ni nani. Kadha utazungumza maneno ya ukali pingine. Achukua maneno yako yapeleka. Ah, jamaa yako bwana. Subiri kutana naye. Akasema hivi na hivi na hivi, kwanza kukufanyia hili na hili, lakini wewe unashukurani. Kwa anachonganisha baina yao. Huyu ni namam, mfitinishaji. Ni mtu muovu sana zaidi ya mchawi yani. Kwa sababu namam anafitinisha na haribu katika jambo. Uharibifu wake unakuwa mkubwa kushinda uovu anaofanya mchawi kwa mwaka mzima. Haya yote yanatokea katika kuharibika miji, watu kupigana, vita. Chanzo chake ni namima, fitna, watu wanachonganisha baina ya watu. Nasallallahu alaihi wa lakum alafia wassalam. Fa akhadha jaridatan ratbatan, akachukua mtume swalla Allahu alayhi wasallam kumbi lilobichi au karara. Jaridatan, akachukua mtume sallallahu alayhi wasallam, fa akhadha jaridatan, akachukua mtume sallallahu alayhi wasallam kumbi, ratbatan lililobichi, fashaqqaha nisfain, akalipasua nusu mbili. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipochukua lile kumbi au karara lile, akalipasua sehemu mbili, fagharaza fi kulli qabrin, akakita katika kila kabri moja, wahidatan, kumbi moja. Akachukua kumbi moja akalikita kwenye kaburi hili, na akachukua kumbi nyingine akakita kwenye kaburi nyingine. Faqalu, wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, lima fa'alta hadha, kwa nini umefanya hili, ya Rasulullahi, ewe mtume wa Allah, lima faalta hadha, kwa nini umefanya hili? Qal, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallama, la'allahu yukhaffifu anhuma, au la'allahu yukhaffafu anhuma, huwenda yo dhamiri likuja hapa, la'allahu ni dhamiru sha'n, sio dhamiri narudi mairudi mahali, ni dhamiru sha'n, haina mahali pa kurudi hapo. Kwa huwenda shani yake ni huwenda hali na shani, yukhaffafu wakakhafifishiwa adhabu, huenda wakakhafifishiwa adhabu, anhuma wao wawili, ma lam yaibasa, muda wa kuokweni, ma dharfia, ma masdariya dharfia, muda wa kudumu, lam yaibasa, hayajakauka, huenda wakakhafifishiwa adhabu wao wawili, muda wa kuwa hayo makumbi hayajakauka. Nafahamu na haya, hadithi hii inathibitisha kuthibiti adhabu ya kabri, kwamba adhabu ya kabri iko, na katika mambo ya kusababisha adhabu ya kabri mojawapo ni namima, na nyingine ni kujistiri na mkojo. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallama hufunuliwa baadhi ya mambo na Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ya wahi, akafahamu yanayojiri ambayo hayaonekani na watu. Na jambo hili ni katika mambo ya khasais za mtume sallallahu alaihi wasallam, yanamhusu mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Mwingine yoyote katika hili haingii, namhusu mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana haukuwa ndio utaratibu wa masahaba kwamba kifa mtu wanamwekea makumbi mabichi, haukuwa utaratibu. Utaratibu ulikuwa ni kuweka mawe kwenye makaburi kwa ajili ya kutia alama, kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ndugu yake Uthman ibn Madh'un, kama tulivyosoma katika sira, kwa ilikuwa anaweka alama. Hilo jambo limethibiti. Ama hili ni katika mambo yenye kumhusu yeye, na ushahidi wa kwamba ni jambo lenye kumhusu yeye, hawakuwa masahaba wakifanya hivyo baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale mtume sallallahu alaihi wasallam alikupokea kwamba kila kabri anaohisi kwamba huyo ataadhibiwa afanye hivyo. Na lao ingelikuwa ni lile kumbi ndilo ambalo la takhfifu, kama wanavyodhania baadhi ya watu kwamba maadamu ni mti mbichi, kwa hiyo unamdhukuru Allah, basi angepanda mtende pale ukakaa miaka mingi kwenye kabri, kwa sababu mtende utaishi miaka mingi, utakuwa mdhukuru Allah tabaraka wa taala. Au si mtende tu, mbuyu, mpaka leo tungeukuta. Fahamu? Kwa hiyo si ule mti pale, amefanya kama taukiti kwenye kamuda, kwamba Allah awakhafifishie hawa, muda wa kuwa hili kumbi liko hapa, bado liko bichi. Inafuatia babu siwaki, na wakati umeisha. Kwa hiyo yatosha tukasoma mlango mmoja tu, ipokuwa hadithi chache. Kuna hadithi sita katika mujibu nuskha yangu, hizi ni hadithi sita katika mlango huu. Hadithi zinazofuatia zinahusiana na siwak, tutakuja kusoma wiki ijayo insha Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. العاشر لهذه الليلة من ربيع الآخر